ولی دا غرب زواکونا فروش روڑی دا دا بلچا گناہونا فروش روڑی دا دا بلچا گناہونا فروش روڑی ولی دا غرب زواکونا فروش روڑی دا دا بلچا گناہونا فروش روڑی دا دا بلچا گناہونا فروش روڑی تا خوسم دمی پشتون او مسلمان وی تا خوسم دمی پشتون او مسلمان وی صدر او شو چی شرونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی صدر او شو چی شرونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی ولی دا غرب زواکونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا اسلام او افغانیت نم دی بدنام کر دا اسلام او افغانیت نم دی بدنام کر دا چی تل فردی بارونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا چی تل فردی بارونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی ولی دا غرب زواکونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی سر دیکھ شتا کگری وان تا سوش پری وکڑا سر دیکھ شتا کگری وان تا سوش پری وکڑا دا دا کم چا جس دونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا دا کم چا جس دونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی ولی دا غرب زواکونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی لشکو نفس زمیر جواندائی کڑا اینا دانا لشکو نفس زمیر جواندائی کڑا اینا دانا تا دا چا دلاری فلونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی تا دا چا دلاری فلونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی ولی دا غرب زواکونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی عطا حقانی دی عقل تا حیرانیم عطا حقانی دی عقل تا حیرانیم فوالا چی ازارونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی فوالا چی ازارونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی ولی دا غرب زواکونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی ولی دا غرب زواکونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی دا دا بلچا گناہونا پر او جوڑی